آیت نمبر 119 سے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا, انہیں آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں, اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر دیں. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اس نے صریح نقصان اٹھایا. اس سے بھی بڑھ کے کیا کرتا ہے, یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے, اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے. اولئک مآواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے. اور جو لوگ اس کے چنگل سے بچ جائیں گے ان کا کیا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, اللہ کا وعدہ ہے سچا, اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں. یعنی ایک پورا سکیچ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ شیطان یہ حصہ کیسے لیتا ہے. پہلے تو بات کر دی گئی کہ وہ حصہ لے گا, اب بتا دیا کہ وہ حصہ کیسے لیتا ہے. اس کے کچھ چیلنج تھے. دیکھیے ان چیلنجز کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اگر واقعی ہمارے دل میں اس چیز کی تڑپ نہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ شیطان سے بچنے کو دل بھی نہیں چاہتا, محبت کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں لانا چاہتے, کچھ مشکل نہیں لانا چاہتے اپنے اندر. جو زندگی ہے اسی کو رکھنا چاہتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غلط کام کرتے ہی جاتے ہیں اور پھر شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ان سٹیپس کو دیکھیں گے کہ شیطان کے ورغلانے کے کیا طریقے ہیں یا شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے. تو پہلی چیز جو اس کا دعویٰ تھا, اور دیکھیں سارے متکلم کے سیگے ہیں, میں کروں گا, آئی ول ڈو اٹ. ایک ایک لفظ سے شیطان کی کمٹمنٹ دکھ رہی ہے, اتنا فوکسڈ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ بس میں کروا کے رہوں گا, ایسا ضرور ہوگا. دیکھنا ذرا میری باتوں میں کوئی, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو بہکاؤں نا. تو پہلی چیز کیا ہے, وَلَأُدِلَّنَّهُمْ, اور میں ان کو بھٹکا دوں گا, راستہ گم کر دوں گا, صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے. اب دیکھیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر سفر کرنا پڑے گا. ٹریولنگ میں جب ہوتے ہیں نا تو انسان راستہ کیسے بھولتے ہیں. بس ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا تھا, پھر ایک دم اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میں تو راستہ بھول گیا. کب ہوتا ہے آپ سوچئے ذرا. یا تو باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے انسان, غافل ہو گیا, اونگ آ گئی, نیند آ جاتی ہے تو راستہ بھول جاتا ہے, کھانے پینے میں لگ گیا. ابھی پچھلے ویک ہی ہم لوگ کہیں جا رہے تھے کسی کے ساتھ, تو سبھی خواتین جو تھی وہ باتوں میں لگ گئیں, دو جو بھی لوگ تھے ڈرائیونگ بھی کرنے والے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی. اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ جہاں جانا تھا وہ تو اس سے بہت آگے چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں آگے جانے کا مطلب پیچھے جانا ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر سمبل نہیں رہتا کہ آپ بس تھوڑا سا پلٹ کے پیچھے آ جائیں. پھر آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کیسے اپنے آپ کو ملانا پڑتا ہے, اور آپ ان چیزوں کو کیچ اپ کرنے میں ہی پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے نا تو راستے سے بھول جاتا ہے. قرآن پاک سے دور کرنا, یہ اس کا بھٹکانا کیا ہے, صراط مستقیم سے دور کرنا. وہ دعا جو ہر روز مانگتے ہیں, ایک دن الصراط المستقیم, اس راستے سے دور کر دیتا ہے۔ ہدایت کسی شہرہ کا نام نہیں ہے، ہاں اصل کتاب سے دور کرتا ہے۔ ہدایت لینے کے لیے لوگ پھر کتابوں کو نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کے اقوال کو سامنے رکھتے ہیں، نت نئے طریقے ایجاد کروا دیتا ہے۔ دوسری چیزوں میں اتنا مشغول کر دوں گا کہ ان کو اس کتاب کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سورۃ فاتحہ میں ہدایت کے تین معنی بتائے تھے، راہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل پہ پہنچانا۔ شیطان ان تینوں سے دور کر دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ لوگ جو دنیا میں مگن ہے ان کو اس راستے پہ آنے ہی نہیں دیتا، مت جانا، بہت مشکل ہے، خامخواہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ پہلے تو ہدایت کا راستہ دھندلا کر دیتا ہے، لوگوں کے دل میں ڈاؤٹس ڈالتا ہے۔ لو 1400 سال پرانی کتاب آج پڑھو گے، اس سے کیا ملے گا؟ اس سے تو بہتر ہے فلاں کورس کر لو اور فلاں کورس کر لو۔ اور اس طرح کی باتیں کر کرا کے لوگوں کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے اگر کچھ بات بنتی ہے، کسی کے کہنے سننے پہ انسان ایسے راستے کو پا لیتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ چلانے نہیں دیتا۔ جو دیکھ لو، ہاں ہے، پتہ چل گیا وہ چیز ہے، لیکن پھر جانے میں مدد نہیں کرتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں بڑا دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، بہت سنا ہے، بڑی اچھی کلاس ہوتی ہے، آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اچھا جی آپ آتے ہیں، نہیں بھی آنے کا اتفاق نہیں ہوا، ایک ہی دفعہ آئے تھے۔ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے، ایسے ہی سنی سنائی بات کہہ دی، اور اگر ہے تو پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی نا۔ جو کہتا ہے کہ بہت اچھی کلاس ہوتی ہے اور پھر وہ کلاس میں نہیں ہوتا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ ابھی وَلَأُدِلَّنَّهُمْ، بھٹکایا ہوا اس نے، اس دشمن نے اپنی دنیا کے اندر لگایا ہوا ہے، ابھی یہ کرو بھی وہ کرو۔ پھر کبھی کبھی انسان اس کو اسے لڑتا جھگڑتا آگے آ ہی جاتا ہے، چلنے لگتا ہے، تو پھر تھوڑے سے قدم چل کے چھوٹ جاتا ہے راستہ، منزل پہ نہیں پہنچنے دیتا۔ دیکھیے جب کوئی کورس شروع ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت کرنے والے، شوق فرمانے والے، دوسروں کو بلانے والے، خود آنے والے، لیکن جو ہی انسان 4, 5, 10 پارے آگے جاتا ہے لوگ چھٹنے شروع جاتے ہوتے ہیں۔ نئے لوگ آتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن پچھلے چھٹ جاتے ہیں۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کتاب سے جڑے رہے۔ اٹریکشنز، یہ نہیں کہ غلط کہتا ہے، مثلا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ یہ ایسے نہیں بہکاتا کہ دیکھو تم چھوڑو آؤ فلم دیکھنے چلو، چھوڑو قرآن کو تم یہ فکشن پڑھ لو، یہ گندا ناول پڑھ لو، ایسے نہیں کہتا، اتنا بیوقوف نہیں ہے وہ، بہت سلولی سلو میں چھڑواتا ہے اس راستے سے۔ بس ایک بندہ اچھا بھلا قرآن پڑھ رہا ہے، سب ٹھیک ہے، پہلے تو اس کو کسی وجہ سے کلاس چھڑوا دے گا، کوئی مجبوری ہو گئی، اب حج پہ جانا ہے تو اب ویسے بھی تو کلاسیں چھٹنی ہیں نا، تو پھر اب ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہم بار بار لیں۔ چلو پھر حج پہ چلے گئے، حج سے آ کے پھینکے گا نہیں، اب تھکے ہوئے بہت ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کسی نے کہا کہ آپ کہیں، وہ سمے میرا بہت چھوٹ گیا، اب پھر نیا شروع ہوگا کورس، تو اس میں آئیں گے۔ ایک شیطان کا دھوکہ تو اتنا سریح ہے کہ اس میں بہت سارے دیندار اور اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے، اور وہ کیا ہے کہ ہدایت کے سفر پہ چلاتے ہی واپس گلوا لیتا ہے۔ مجھے ایک سسٹر ملی اور کہنے لگی میں نے 17 بار پہلا پارا کیا ہوا ہے، 17 ٹائم، کوئی 12 ٹائم۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے دن کچھ 1, 2, 4 پارے ہوتے ہیں، پھر مجبوری ہوتی ہے چھٹ جاتی ہے، پھر ایسے کوئی نئی کلاس شروع ہوتی ہے تو اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر 3 سال 4 ہوتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی آپ پہنچیں گے کہاں؟ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ یقین کریں، میں آپ سب کو بھی یہ نصیحت کروں گی، شاید آپ کو زندگی میں کسی موقع پہ یہ میری بات فائدہ دے، اور اس کو آپ لکھیں اپنے مین قرآن کی پہلی اس جلد پہ جس کے اوپر آپ کی روز نظر پڑتی ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹرک ہوتا ہے کہ یہ بندہ کبھی پورا قرآن نہ پڑھ سکے، اور وہ کیسے خوبصورت شوشوں سے اس کو بلاتا ہے۔ اب نیا کورس شروع ہوئے نا، میں نیا شروع سے شروع کرتی ہوں، ایسے ہی پہلے پڑھا تھا، کبھی نوٹس لیے تھے کبھی نہیں، اچھے نہیں تھے، اب اس میں نوٹس لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، ظاہر انسان نیکی سمجھ کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس نیکی سے روکا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کہ پھر اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے، देखो इतने साल से पढ़ी हूं नतीजा क्या निकला यानी कितने लोग हैं 10 10 साल से क्लासों में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन पूरा कुरान नहीं पढ़ा वजह क्या है शैतान सीरियस नहीं होने देता संजीदा नहीं होने देता वो गलत चीजों में ले जाता है इधर से उधर चलो अब नया कोर्स शुरू करेंगे अच्छा अब ये करेंगे और ये मुश्किल हम सब फेस करते हैं जो ही कोई नया कोर्स शुरू करते हैं ना यकीन करें लोग पिछला कोर्स छोड़ के अगले में उसमें आना चाहते हैं कभी नहीं सोचते कि ये जो कर चुके इसका क्या होगा इसी तरह पीछे हर बच्चे को हर 4 साल के बाद पहली जमात में डाल दें तो क्या वो कभी पढ़ेगा वो तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा फिर एक वक्त उसको शर्म आएगी क्लास में जाते हुए कि मैं इतना बड़ा हूं और मेरे साथ वाले इतने छोटे हैं हां अच्छा तरीका क्या है जो शैतान कभी नहीं सुझाता कि ठीक है आप अपनी इस कोर्स को ना छोड़ें इसमें जमे रहे नई क्लास शुरू हुई है फायदा लेना चाहते हैं अल्लाह ने तौफीक दी है मोहलत है उसको भी ज्वाइन कर ले शुरू में नहीं अच्छा समझे थे भूल गया था रिवाइज हो गया दोबारा पढ़ ले एक डिफरेंट एंगल समझ आता है जरूर बैठ के सुने अगले को नहीं छोड़ना यानी अगर अपनी जिंदगी का ये असूल बनाएंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे छूटे छूटने दे वो नोट कर लें पारे कहीं बीमारी पे थे खच पे गए कुछ हुआ वो छूट गए थे वो पारों को नोट करें ऐसे ऐसे छुट्टियां आती हैं उसमें बंदा एक्स्ट्रा मेहनत करके सुन के टेस्ट दे दे ताकि साथ-साथ चलता रहे सिलसिला लेकिन अगर बार-बार पलट के देखेंगे ना तो नतीजा क्या होगा कि फिर आपके साथी तो पहुंच जाएंगे अगली मंजिलों पे और आप पहली पे रहेंगे रास्ते से फिर आपको इतनी शर्म आएगी कि फिर वो फिर ऐसे से अकेले देखो क्या बात है बार-बार तो पढ़ा हुआ अच्छा जब बार-बार पढ़े हुए के दोबारा लोग सुनते ना फिर बार वो उस वक्त क्लास में तो उनको बुला लेता है फिर जब वो आते हो कहते लो ये नोट्स तो इतनी दफा पढ़े हुए अब फिर सुनो ये बातें तो मुझे अब जुबान ही याद हो गई हैं अब देखिए कुरान तो नहीं बदलेगा ना ठीक है आप उसका एंगल डिफरेंट देते हैं आप एक नई चीज को हाईलाइट करते हैं लेकिन आयत तो वही रहेगी ना तर्जमा भी रहेगा सहाबे کرام और उनके अक़वाल वो भी सब वही रहेंगे तो लिहाजा शैतान के रास्ते बड़े खुफिया तरीकों से हमें हटाता है कभी भी मत सोचिए कि वो आपको बुराई की कह के लेगा वो नेकी समझ के उठवाएगा मैं नेकी समझ के कर रहा हूं मसलन कुरान पढ़ रहे थे एकदम जॉब मिल गई चले आ गई मुसीबत क्या करें नहीं देखो जरूरत है मैं अपने शौहर की हेल्प करूं और कुरान में ही तो आता है कि अच्छी बीवियां अपने शौहरों की हेल्प करती हैं और हमारी जरूरत है चलो वो जॉब में लगे मैं कुछ छोड़ूंगी थोड़ी देखना मैं तो रीकैप में पढ़ लूंगी मैं टेस्ट भी दूंगी मैं सब कुछ करूंगी नतीजा क्या निकलता है तरजीहात नहीं बनती देखिए जो लोग लुढ़कते रहते हैं ना इधर से उधर उनको कुछ मिलता नहीं है जब तक इंसान असल से जुड़ा रहता है ना उनके पास चीज रहती है कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने हमें दिया शैतान नहीं पढ़ने देना चाहता क्योंकि ये वाला उदिल लन्नहुम को शुरू में क्यों रखा अल्लाह ताला ने इसलिए कि ये पहला ट्रिक है उसका जब एक बंदा हिदायत से दूर होता है तभी तो फिर आगे आ नहीं सकता शैतान غافل कर देता है कुछ और चीजों में इन्वॉल्व करता है और वो चीजें बुरी नहीं होती वो अच्छी होती हैं कोई और दीन की क्लास हो सकती है कोई एक नया कोर्स हो सकता है कोई एक नया काम हो सकता है बस लोग जब शौक पूरा कर लेते हैं ना फिर कहते हैं नहीं अब मैं कुछ कर रही हूं मैंने कहा क्या कर रही है वो मैं अरबी कोर्स कर रही हूं लैंग्वेज कोर्स करूंगी कहीं हमारे शहर में शुरू हुआ और मैं वहां जाके अरबी सीखूंगी मैंने कहा अब ये बताइए कि अब अरबी सीख के क्या करेंगी ऐसे ही अरबी क्या आप कहीं किसी सऊदी अरब या किसी अरब मुल्क में मूव होना चाहती हैं नहीं वो तो नहीं है तो मैंने कहा जिस कुरान को पढ़ना उसको पढ़ेंगे अरबी खुद ही आ जाएगी अल्लाह के बंदो समझ ही नहीं आने देता देखिए कैसे भटकाता है इंसान को फैसला करने ही नहीं देता कि मुझे क्या सही है मुझे क्या ठीक चीज मिल रही है नेकियों के काम पे भटकाता है अच्छे भले पढ़ रहे होते हैं शादी का मौका आ गया घर में बच्चे की भट गया बस गया वला उदिल लन्नहुम की बात पूरी हो गई बच्चा पैदा होने वाला हो गया चलो मुसीबत पड़ गई मुझे किसी से मैंने कहा कि फलां को काम दिया था तो क्या हुआ उनका कहने लगी असल में वो एक्सपेक्ट करने लग गई तो मैंने कहा एक्सपेक्ट करना कोई बीमारी है हम भी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप एक औरत अपने आप को एक्सपेक्ट करते ये क्यों सोचने लगती है कि मैं बीमार हूं क्या वाकई बच्चों का पैदा होना इंसान के लिए उसके दीन से दूरी का जरिया बन जाए वो मां कब होंगी कि जो बच्चों को गोदों में बिठा के पढ़ेंगी और बच्चों को साथ लेके जिंदगी के काम करेंगी हम दुआएं करते हैं अच्छी नस्लों की हम दुआएं करते हैं मुजाहिद पैदा हो हम चाहते हैं नबियों जैसे बच्चे पैदा हो और मां पहले ही दिन कुरान छोड़ के बैठ जाती है कि नहीं अब मेरी उम्मीद तबीयत खराब ही होगी और अब मुझे नींद बड़ी आएगी और खुद ही सोच लेते हैं और नतीजा क्या आता है कि वला दिलन नहुम حج پہ جا رہے ہو پہلے بھی چھوڑنا ہے ابھی چھوڑ دو پھر آ کے دیکھیں گے اور اب تو حج بھی کر رہے ہیں اب دیکھیں گیا ہوگا تو لہٰذا اس پہ بات اتنی تفصیل سے اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے شیطان انسان کو بھٹکا دیتا ہے جیسے اس نے آدم اور حوا کو بھٹکایا اب دیکھیں ترتیب کیسی ہے کہ بھٹکانے کا طریقہ کیا ہے اس کا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ عَرْضُوں میں مبتلا کر دیتا ہے تمناؤں میں ڈال دیتا ہے خواہشات آنے لگتی ہے یعنی بھٹکنے کی بہت بڑی وجہ کیا کہ انسان کی عرضویں بڑھتی جاتی ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے پھر بھی کم نکلے یعنی ارمان کم ہی رہتے ہیں بہت سارے لوگ آج اگر اس کتاب سے دور ہیں آج صراط مستقیم سے دور ہیں تو وجہ کیا ہے خواہشات تمنائیں یہ ہو جائے تو پھر آؤں گی یہ ہو جائے پھر پڑھوں گی یہ ہو جائے پھر جاؤں گی اور اسی طرح یہ ایک طریقہ ہے دیکھیں جو تمنائیں دلاتے ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں ایک کیا ہوتی ہیں یہ ہو جائے تو پھر جاؤں گا یہ ہو جائے پھر کروں گا یہ کریں گے تو یہ یہ تو یہ ٹھیک ہے اسی طرح آرزویں ایک دوسری طرح کی بھی ہیں جو شیطان پیدا کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کیا ہیں جھوٹی آرزویں پیدا کرتا ہے مثلا یہود کو کیا کہا جو مرضی کر لو جنت ضرور ملے گی نصارہ کو کیا کہا کفارہ مسیح کا نظریہ گھڑ دیا کچھ بھی کر لو جیسس کو تم سے اتنا پیار تھا وہ تمہارے گناہوں کے کفارے میں چلے گئے وہاں پہ اچھا مشرکین مکہ کو کیا عرضیں دلائیں کہ دیکھو یہ دیویاں تمہاری سفارش کریں گی بس ان کو خوش کر لو اللہ خود ہی خوش ہو جائے گا اور آج کے مسلمان کے دل میں کیا تمنائیں ڈال دی کہ اللہ کے نبی تمہاری سفارش کر لیں گے بس تم اپنے کام کرتے جاؤ نتیجہ کیا ساری زندگی تمناؤں میں گزر جاتی ہے آرزوؤں میں اور یہ انہی چیزوں کو سلجھاتے سلجھاتے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے ابھی اور دیکھیں گے ابھی ذرا بچے بڑے ہو لیں اچھا شادی ہو لے اچھا ذرا یہ کام کر لیں یعنی شیخ چلی والا طرز عمل خیالی پلاؤ پکاتے رہے خیالی محلات تعمیر کرتے ہوئے اور اس میں داخل کبھی ہی نہیں ہو سکتے یاد رکھیے وہ لوگ جو صرف خیالات میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی عمل نہیں کر پاتے جو شخص پریکٹیکل نہیں ہے نا وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا کوئی تھوڑا کام کرے فائدہ ہو جائے گا لیکن بڑا سا کام کر کے اور پھر پیچھے ہٹ جانا انسان کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے امام راضی کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے مضبوط ترین راستہ آرزوؤں کا دلانا ہے اسی طرح آرزوؤں میں ایک اور آرزو ہے توبہ کی امید پہ گناہ کرواتا ہے کر لو کچھ نہیں ہوتا دیکھنا توبہ کرو گے تو سارے تو معاف ہو جائیں گے کوئی بات نہیں اور دیکھو رمضان آ جائے گا تو سارے ہی معاف ہو جائیں گے ایک دفعہ تسبیح نماز پڑھ لینا گناہ معاف ہو جائیں گے حج کر لو تو معاف ہو جائیں گے اور پھر ہوتا کیا ہے پہلے توبہ کی امید پہ گناہ کراتا ہے پھر تاویلات سکھاتا ہے جسٹیفیکیشن دس وجہ اب یہاں رہتے ہیں اب جہاں رہیں وہ کرنا ہے اب ہمارے یہ حالات ہیں باپ کو کیا پتا اور دس اینڈ دیٹ دیکھیے آرزو سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ کو اپنے آپ کے اندر خود ہی دیکھنی ہے اپنا انالیسس آپ خود کریں گے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں آرزو سے حرص اور عمل عمل الف سے عین سے نہیں عمل آرزو لازم و ملزوم ہے حرص سے دنیا متاثر ہوتی ہے اور عمل سے دین متاثر ہوتا ہے جس کے دل میں حرص آ گئی نا وہ پھر کہیں کا نہیں رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم اور دینار کا بندہ یعنی ہر وقت بس دینے اور لینے کی پڑی ہوئی ہے فرمایا آدم کے بچے کو مٹی سے بنا ہے اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری بھی وادی چاہے گا اور قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے امیدیں لگائے ان کو حق سے ایسے بہکاؤں گا کہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہیں گے خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے موت کو بھول بیٹھیں گے اپنے نفس کو ہی پروان چڑھاتے رہیں گے آخرت سے غافل ہو جائیں گے اب دیکھیے کہ سارا دن تو جسم کو پالتے رہتے ہیں آج یہ نہ کھا لوں یہ آرزویں نہیں ہیں اچھے اچھے کھانے پکانے کی کیا آرزویں نہیں ہیں اچھے کپڑے پہننے کی کیا آرزویں نہیں ہیں شادی ایسی کر لیں کہ بس جیسی شادی کسی عورت نے نہ کی ہو. صرف اپنی زندگی سے آرزویں نکال دیں. دیکھیں آپ کتنے کنسٹرکٹیو انسان بنتے ہیں. اتنا کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہیں چیزیں, آرزو ختم نہیں کرنی, اس کو شفٹ کر دیں, آخرت کے لیے ڈال دیں. میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھوں نا کبھی, یعنی جب بالکل انسان کی زندگی کے ابتدائی دن ہوتے ہیں, اب یقین کریں کہ اتنا کریز تھا نا گھر داری کا, کھانے پکانے کا, گھر والوں سے چھپ چھپ کے انسان کام کرتا ہے, ایسے ساری ساری رات بیٹھ کے کپڑے سینے ہوتے تھے, یہ لگا لو, یہاں لگا دو, یہ بٹن کر دو, یہ لیس لگا لو, پھر وہ لینے چل پڑتے ہیں, پھر میچنگ کم ہے, پھر اس کے اندر اب موتی نہیں ہے, اب بٹن نہیں ہے, اب کپڑا ٹھیک نہیں, یہ اور اس کے بعد پیدا کیا ہوتا تھا, ایک ڈریس بنتا تھا, ٹھیک ہے اس کو کہہ کے سب کہیں گے بہت اچھا, کس کی صحت پہ فرق پڑا, ساری دنیا بھی آپ کی چیزوں کی تعریف کر لے تو آپ کو ملا کیا. تمناؤں میں, آرزوؤں میں زندگی گزر دی, اپنی زندگی سے اس کو کم کرنا ہے, کام نہیں کر سکتے اس کے علاوہ. اس نے خواہشات کا ایک جنریٹر ہمارے اندر لگایا ہوا ہے, ہر وقت اندر ببلنگ ہوتی ہے اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے. اور بڑے بڑے نیک, قرآن پڑھے لکھے ہوئے لوگ, قرآن پڑھائے ہوئے لوگ اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. اس طریقے سے خواہشوں میں الجھاتا ہے کہ بندے اور رب کا تعلق ہی توڑ دیتا ہے. لازوال نعمتیں, برتن ایسے کہ کسی کے پاس نہ ہو, کپڑے ایسے ہوں کہ بس یہ نہ ہو, اولاد یہ وہ سب کچھ. آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی تو انہوں نے ایک آرزو ہی تو دلائی تھی, جنت سے کیسے نکلوایا تھا, کہ تمہیں پتا ہے کہ تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ اعراف میں, کہنے لگا دیکھو آپ بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ کو موت نہیں آئے گی, آپ فرشتے بن جائیں گے. جہاں آرزو آتی ہے نا بندے کا نفس کمزور ہو جاتا ہے, شیطان غالب ہوتا ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے نا کہ شیطان آپ کے اوپر بہت سوار ہے, تو فوراً اپنے اندر کوئی ایسی کمٹمنٹ کریں نیکی کی کہ جس کی وجہ سے آپ شیطان کے اوپر غالب آ جائیں. جی, بچوں کو دنیاوی تعلیم کا کریز مگر دین کا نہیں, لیٹسٹ ٹی وی, فون اور اینی تھنگ. اب دیکھیں یہ کیا ہے, مثال ہے کہ آپ کو ہر نئے ماڈل کا سیل فون چاہیے, اسے کیا ہوتا ہے, کیسے چور دروازوں سے اندر آتا ہے نا. بس مثال ہے کہ میرے پاس سیل فون ہے, اوکے یہ میری ضرورت کا ہے نا, مجھے پتہ ضرورت کا ہے, وہ دو سال پرانا ہے یا وہ چار سال پرانا ہے, میں اس کو اپنے لیے استعمال کروں گی, بس پکڑوں گی اور بیگ میں رکھ دوں گی. لیکن بالفرض اگر میں نے فون خریدا لیٹسٹ ماڈل کا, جس میں کچھ اوپر موتی بھی لگے, اب تو نخ بھی لگے ہوئے ہیں, اب تو نہ جانے کیا کیا مصیبتیں اس پہ بھی لگی ہوئی ہیں, ایک وقت آئے گا اس پہ بھی سونے چاندی کے اور ڈائمنڈس کے کام ہوئے ہوں گے. اب بتائیے اتنا جو قیمتی فون میں نے لیا $200-$400 کا, تو کیا میں اس کو پھر نیچے رکھوں, پھر میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں گی, پھر اس کو لہراؤں گی, پھر میں اس کو جان کے کہیں چھوڑاؤں گی کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح کیسا پیارا فون ہے ان کا, پھر میں اس کو اٹھا کے ایک ادا سے کھولوں گی, نتیجہ کیا نکلے گا, ریاکاری, دکھاوا, شو آف. کیا اس سے کبھی کوئی بری خبر نہیں ملی؟ دیکھیے اگر آپ اور میں اور ہم قرآن سے جڑنے والے اگر اپنے دل سے آرزوؤں اور تمناؤں کو کم کر دیں, پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے, آپ بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے. اتنے بوجھ جو اٹھائے پھرتے ہیں نا, یہ صرف تمنائیں بکتی ہیں, آرزوئیں بکتی ہیں. ایک ایک میک اپ 10-10 ہزار روپے کا ہوتا ہے, کیوں؟ آرزو کی قیمت ہے, آپ کے چہرے کی قیمت نہیں ہے, وہ مٹیریل نہیں لگ رہا اتنا, وہ آپ کی تمنا, آپ کی خواہش بکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو ایک ماڈل بنانا ہے, لوگ بکتے ہیں. ایک ایک دلہن کا جوڑا جو بنتا ہے وہ 10-10 ہزار کا, بلکہ 2-2-3-3 لاکھ کا جو بنتا ہے, تو کیوں بنتا ہے؟ آرزوؤں میں بنتا ہے, تمناؤں میں بنتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں نئے پھوئے میں اغوا کرتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے اغوا کا لفظ آتا ہے, کسی کا بچہ اغوا ہو جائے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ بھائی اللہ خیر کرے وہ بچہ کدھر ہے, کیا ہوگا. تو آج ہم کیا ہیں کہ ہم شیطان کے ہاتھوں میں اغوا نہیں ہوئے ہوئے؟ کیا انسان اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جانے دے گا اگر وہ شیطان کی تمناؤں اور اس کی آرزوؤں کا شکاری نہیں ہو چکا؟ یہ اس کے پھندے ہیں. جتنا اپنی زندگی کو آسان کریں گے, جتنا اپنے آپ کو ضروریات کی حد تک رکھیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کا کام کرنے کا اللہ کے دین کو سمجھنے کا جذبہ زیادہ ابھر رہا ہے بعض دفعہ تو نیکی کا کام بھی صرف تمناؤں کے لیے کراتا ہے معذرت کے ساتھ بعض دفعہ صرف ہم اس لیے نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بس واہ واہ ہو جائے سیم ود می بچے کی تربیت میں اگر تھکاتا ہے تو سستی اور پھر عبادت کی اتنی طاقت نہیں رہتی جی مطلب بچوں کو خدا بنا لینا یہ بھی ایک بات ہے بعض لوگوں کو بچہ کیا مل جاتا ہے ایسے لگتا ہے ان کو کوئی ہیرے کا کنگرا مل گیا کوئی سونے چاندی کا ان کو کوئی ایسی چیز مل گئی بچہ ہے تو بچہ جب آپ بچوں کو ماڈل بنا کے پیش کریں گے تو وہ بچے بھی تو سر پہ چڑھیں گے نا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچوں کو بھی تو انسان اپنے دین کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا لیتا ہے نا